NPO Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Het Verenigd Koninkrijk is wat betreft coronabesmettingen vaak een voorbode voor wat ons te wachten staat. De zorg daar slaat alarm vanwege het snel oplopend aantal besmettingen. In hoeverre moeten wij ons in Nederland zorgen maken? Dat zo in 1 vandaag, na het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Demissionair premier Rutte vindt dat heel precies moet worden uitgezocht hoe het zit met de uithuisplaatsingen van ruim 1000 kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Volgens het CBS zijn er tussen 2015 en 2020 naar schatting 1115 kinderen uit huis geplaatst. Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat het werkelijke aantal hoger kan liggen. CBS heeft alleen gekeken naar gedwongen uithuisplaatsingen en niet naar de vrijwilligen. Of die allemaal het gevolg zijn van de toeslagenaffaire is niet bekend. De regeringsleiders van de Europese lidstaten praten in Brussel over Polen. Dat land stelt de eigen wetgeving boven de afgesproken regels van de Europese Unie. Een aantal lidstaten wil Polen straffen door miljarden aan coronasteun voorlopig niet uit te betalen. Ook Nederland wil dat, zei demissionair premier Rutte bij aankomst. Ja, wat speelt nu bij Polen is de goedkeuring van het Poolse herstelplan. Dat is aanstaande. En het lijkt mij verstandig om in ieder geval met z'n allen te bespreken of het nou wel goed is dat de commissie dat gaat vaststellen op het moment dat deze discussie nog steeds loopt. Andere landen willen een compromis sluiten. Er zijn 20 landen nodig om sancties goed te keuren en het is niet zeker of dat lukt. Een boostershot met het vaccin van Pfizer-BioNTech is zeer effectief tegen het coronavirus en de Delta-variant. Pfizer en BioNTech deden een onderzoek met 10.000 proefpersonen. Er werden 5 coronabesmettingen vastgesteld bij mensen die een boostershot kregen. Bij de placebo-groep waren het er 109. Het Nationaal Rampenfonds heeft nog zo'n 8 miljoen euro in kas waarmee slachtoffers van de watersnood van afgelopen zomer in Limburg geholpen kunnen worden. In totaal werd via Giro 777 zo'n 11 miljoen euro ingezameld. Daarvan is ruim 3 miljoen euro uitgekeerd. In Zwitserland hebben 2 jongens van 14 een ravage aangericht in een basisschool. Ze braken 's nachts in en gooiden in klaslokalen alles overhoop. Ook besmeurden ze muren. Buiten de school staken ze de banden lek van auto's, fietsen en brommers. Feyenoord veroordeelt de aanval van hooligans op de leiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin. Een delegatie van die club zat gisteren te eten bij een restaurant in Rotterdam toen er opeens Feyenoord-hooligans op de stoep stonden, vertelt een medewerker van het restaurant. Iets voor tien brak de hel los. Er hoorde overal gejuich en gezang van liederen. En toen stormde heel het terras van de mensen die op het terras zaten. En dat waren de bord van Union Berlin naar binnen. En toen zagen we overal glaswerk, stoelen en tafels over het terras heen vliegen. Toen ging het helemaal los. Eén slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is tot nu toe 1 verdachte aangehouden. Vanavond speelt Union Berlin in de Kuip tegen Feyenoord voor de Conference League. Bij het RIVM zijn meer dan 5200 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 621 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is het aantal vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat de mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week een inhaaleffect ontstaat. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Daar liggen nu 660 coronapatiënten, 10 meer dan gisteren. Het weer vanavond neemt de wind en nemen de buien ook af. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst opnieuw felle buien, maar in de middag wordt het vanuit het noorden droger. Het wordt dan een graad of 11. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Er staat nu ruim 200 kilometer file. Op dit moment is er de meeste vertraging tussen Amsterdam en Den Haag. Maar ook in het zuiden staan al veel files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muidenberg en Hilversum een kwartier vertraging door een auto met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk is de vertraging een uur. 1 rijstrook is daar dicht. Omrijden kan via de A44, maar daar staat ook file. Richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Noorderloos een half uur door een aanrijding. En ook op de A28 Utrecht richting Zwolle is een ongeluk gebeurd tussen afrit Maren en Nijkerk een half uur op onthoud. Ster. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. VEGRO. Samen zorgen we ervoor. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stop vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Zo, oh, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social-wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Komen er toch nieuwe coronamaatregelen? In Groot-Brittannië houden artsen hun hart vast nu er een nieuwe variant van het virus rondwaart. En we weten inmiddels, dat land loopt vaak voor op ons. Wat is veiliger, bellen in de auto met de telefoon aan je oor, wat niet mag, of hands-free bellen? Dat onderzoeken we in Feit of Fictie. En de roep om personeel is zeer hoog. Toch zitten er 300.000 mensen thuis, zonder baan. Hoe kan dat? Hoogleraar Ton Wildhagen vertelt er zo over. Eén vandaag. Rick van de Westerlaken. Het is donderdag 21 oktober. Lammert, wat is jou opgevallen vandaag? Een video van Eén Vandaag wordt veel gedeeld op social media. Althans, er wordt gedaan alsof het een video van Eén Vandaag is. Maar hij is dusdanig bewerkt dat er compleet het tegenovergestelde wordt gezegd dan in ons origineel. Zo laten ze Hugo de Jonge dit zeggen. Op dit moment in de ziekenhuizen gaat 90% van de mensen die daar op een bed liggen gevaccineerd. Hoi. Ah, ik denk dat we dat cijfer maar eens even binnen moeten laten komen. Dat betekent namelijk dat we eigenlijk heel veel van die ziekenhuisopnames hadden kunnen voorkomen als mensen niet van het aanbod gebruik hadden gemaakt om zich niet te laten vaccineren. Ja, onzin natuurlijk, want in onze originele video zegt hij dit. Op dit moment in de ziekenhuizen zijn 90% van de mensen die daar op een bed liggen zijn niet gevaccineerd. Hoi. Ik denk dat we dat cijfer maar eens even binnen moeten laten komen. Dat betekent namelijk dat we eigenlijk heel veel van die ziekenhuisopnames hadden kunnen voorkomen als mensen wel van het aanbod gebruik hadden gemaakt om zich wel te laten vaccineren. Ja, en zo gaat het maar door. Er wordt dus gedaan alsof vaccineren gevaarlijk is. Ja. Trap er niet in, mensen. Het is niet een originele video. En in Italië noemt men hem al het spook van Utrecht. Want waar is voetballer Mohamed Ihattaren? Vorige week vertrok hij uit Italië naar Nederland vanwege privéredenen. Zo liet hij zijn club Sampdoria weten. Maar sindsdien is hij onbereikbaar. Zelfs voor voorzitter Ferrero van de voetbalclub neemt hij de telefoon niet op. Wordt vervolgd en hopelijk met een goede afloop. Een flinke toename aan coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Groot-Brittannië. Britse artsen willen extra maatregelen, maar de Britse regering wil er nog niet aan. Volgens de artsen is er een nieuwe subvariant van het coronavirus. Delta Plus noemen ze het. Lammert, wat weet jij daarvan? Ja, het is officieel nog niet bestempeld als een variant of concern, maar het is wel goed voor 6% van alle besmettingen in Groot-Brittannië. De variant bestaat al een tijdje en het RIVM laat ook weten dat die variant al zo'n 10 weken ook in Nederland rondgaat. Maar tot nu toe is het nog zeker niet de dominante variant. Maar toch genoeg te bespreken, zeker aangezien Groot-Brittannië soms voorloper lijkt met hoe het in Nederland eraan toe gaat. Ik praat erover met de veldepidemioloog Amrish Baidu en met Anne Sane, correspondent in Londen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Om te beginnen met Anne. Wat zijn op dit moment nog de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk? Ja, vanaf afgelopen zomer zijn alle maatregelen eigenlijk losgelaten. Hè? Dat betekent dat er geen afstand meer gehouden hoeft te worden. Mondkapjes hoeven niet meer op in supermarkten of in het openbaar vervoer. Dat mogen supermarkten en openbaar vervoerders nu zelf weten. Eerst was dat echt in de wet vastgelegd dat dat wel nodig was. Je hebt ook geen QR-code nodig om ergens binnen te komen in een restaurant. En ook discotheken zijn gewoon weer open. Dus eigenlijk... Ja, zijn er helemaal geen restricties hier meer. Nee, maar we horen dus nu iets over die nieuwe coronavariant. In de volksmond dus Delta Plus. Ongeveer 6% van de besmettingen zijn dus van die nieuwe variant. Is dat iets waar mensen zich in Groot-Brittannië druk over maken? Of de politiek? Nou, de politiek maakt zich er absoluut zorgen over. Gisteren is er ook een persconferentie weer geweest. Voor het eerst sinds tijden eigenlijk weer. Daarin werd ook gezegd van... Als mensen zich, want je merkt eigenlijk dat sinds afgelopen zomer, in het begin duurde het even voordat de Britten hun mondkapjes afdeden. Iedereen bleef zich toch nog wel wat angstig op straat gedragen. Gingen in een grote boog om elkaar heen. En dat is eigenlijk in een paar maanden tijd helemaal losgelaten. Je ziet steeds minder mondkapjes in het openbaar vervoer. Ook als het druk is. Mensen gaan zich weer wat vrijer gedragen. En nu je ziet dat die besmettingen weer omhoog, in een rap tempo eigenlijk omhoog gaan. Heeft de regering gewaarschuwd van pas nou op. Draag nou je mondkapje waar gevraagd wordt dat het gebeurt. Want anders moeten er weer nieuwe maatregelen ingevoerd worden. Ja, Amrish Baidu, is dit inderdaad een nieuwe coronavariant? Deze Delta Plus, is het al, hebben we daar genoeg aanwijzingen voor dat het echt een andere variant is? Coronavirussen, zoals alle virussen, muteren eigenlijk voortdurend. En het is eigenlijk natuurlijk de vraag van wanneer wordt iets wat we noemen een variant van belang, of zoals de WHO dat noemt, de variant of concern. En dat is natuurlijk als zo'n variant negatievere eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld hij verspreidt zich sneller, of hij zou heel onverhoopt ook nog eens de huidige generatie vaccins en daarmee de immuniteit die we met vaccinatie hebben opgebouwd weten te omzeilen. Bij deze variant staan er nog heel wat vraagtekens om. Eigenlijk is het ook een soort subsplitsing van de Delta variant. En is eigenlijk de vraag van, zou die mogelijk besmettelijker zijn? Nou, dat gaan we leren. Maar zelfs met de grote fractie Delta-variant die we nu hebben... hebben we genoeg zorgen over de snelle groei. Eigenlijk in best wel veel landen in Europa. Mm-hmm. Alle landen om Nederland heen. Duitsland, België, maar ook het Verenigd Koninkrijk. Ja, zie de besmettingen toch weer snel opklimmen. Dat is niet zo gek, aangezien we heel veel maatregelen hebben laten varen. Ja. Dus er houdt eigenlijk op dit moment niks meer tegen voor die virusverspreiding. Gelukkig hebben we vaccins. Dus dat zorgt er wel voor dat er minder mensen in het ziekenhuis belanden of ernstig ziek worden. Maar die vaccins zijn ook op dat gebied heel effectief, maar niet 100% effectief. Nee. Dat betekent dat er toch altijd een fractie nog in het ziekenhuis zal belanden. En die vaccins beschermen natuurlijk ook niet per se heel goed tegen het verspreiden van het virus. Dus bij gebrek aan maatregelen en zelfs basismaatregelen zal verspreiding toenemen. En zullen inderdaad ook de toenames in de ziekenhuis weer worden gezien. En dat zien we nu ook. Ja, want de vaccinatiegraad in Groot-Brittannië is bijna 80%. Dat is hoger dan in Nederland, toch? Ja, de vaccinatiegraad is daar hoog. Dat klopt. Ze zijn daar ook eerder begonnen met vaccineren. En er zijn... Kijk, het virus is nieuw. De vaccins zijn wat dat betrekking ook nieuw. Dus het is altijd de vraag van, oké, als we nu iedereen 2 injecties hebben gegeven, of met sommige vaccins 1 injectie, hoe lang beschermt dat en hoe goed beschermt dat? Gelukkig zien we dat het goed beschermt, maar de vraag is natuurlijk, gaat dat durend zijn? En dat zijn we nu aan het leren, terwijl we het aan het doen zijn. En dat is ook precies mijn zorg. We doen alsof we in veel landen, zeker na die zomer, alsof we er waren. Dat we een hoge vaccinatiegraad hadden en we waren er. Terwijl we zeker nog op veel plekken te maken hadden met gaten in die vaccinatiedekking. En ten tweede natuurlijk ook met een variant die gewoon rondging en een vaccin dat niet 100% effectief is tegen uitkomsten van ernstige ziekte. En daarbij had ik dus het liefst gezien dat we dus niet alle basismaatregelen hadden laten varen. En nu we weer in de lift zitten, moeten we ons heel oprecht afvragen, wat gaat die trendbreuk nou veroorzaken? En het enige antwoord daarop is helaas toch weer maatregelen terugbrengen. Ja. Maar geen niet meer de zware maatregelen van hoe we ze kennen, maar in ieder geval wel de basismaatregelen. En dan moeten we denken aan... Nou, dan moeten we wat mij betreft denken natuurlijk aan toch weer kijken of we afstand van elkaar kunnen houden. Zorgen dat we inderdaad het testen voor toegang toch nog blijven handhaven voor de time being. Maar daar ook wel, ja, dat handhaven dus is heel belangrijk, hè. Je wil het liefst geen gaten in de netten hebben. Nee. Het gebruik van mond-neusmaskers op drukke plekken, maar ook het advies om drukke plekken te vermijden. Goed de aandacht op ventilatie. Wordt lastiger in het winterseizoen, maar wel belangrijk. En ook toch weer het advies, hè, waar het kan, aan mensen vragen: ga alsjeblieft thuis werken. Mm-hmm. Want we weten ook uit het bron- en contactonderzoek dat de werkplek, het is heel fijn om aan je werk te gaan. Ik ervaar dat zelf ook, om collega's gewoon weer te zien en lekker bij de koffieautomaten met elkaar lekker weer te praten, zelfs vroeger. Maar de werkplekken, ja, dat zijn ook de plekken waar toch wel vaak infecties worden doorgegeven van, nou ja, het ene gezinshuishouden naar het andere gezinshuishouden. Anne, premier Johnson, die wil voorlopig geen strengere regels, hè. Die zegt, het komt allemaal wel goed door de vaccinaties. Terwijl er toch ook heel veel kritiek was op zijn coronabeleid, zeker in het begin. Je zou denken dat hij nu wel zou luisteren naar deskundigen, maar dat gebeurt niet. Nee. Johnson heeft al meerdere keren beloofd, na die eerste golf, na die eerste strenge lockdown, dat hij maatregelen niet terug zou laten komen. En elke keer werd hij op het laatste moment gedwongen om dat toch te doen. Die tweede lockdown vorig jaar heeft hij schoorvoetend doorgevoerd. Vlak voor kerst beweerde hij nog dat er geen extra maatregelen zouden komen. Maar op het laatste moment mochten mensen toch niet meer binnen mixen. Dus vlak voor kerst werden de Britten ook nog eens hun gezellige familie kerstmaaltijd afgenomen. Dat was al tegen het zere been van veel Britten. Omdat, ja, die maatregelen inderdaad, zoals je zegt, veel te laat werden genomen. Dit keer probeert Johnson dat ogenschijnlijk wat eerder daar al over na te gaan denken, wat eerder de Britten al te waarschuwen dat dat plan, die plan B die ze hebben, als er die daar gelden weer dan extra maatregelen, bijvoorbeeld weer thuiswerken of weer mondkapjes moeten gaan dragen of restricties in gaan voeren over wie je thuis kunt ontvangen. Daar begint ze al wel langzaam weer een beetje warm te krijgen daarvoor. Want hij weet dat hij eerder in moet grijpen. Maar tegelijkertijd is het iets wat hij absoluut wil proberen te voorkomen. Ja. En de Britten zelf dan? Denk je dat die er wel toe zijn aan nieuwe maatregelen? Nou, je ziet wel dat er een verschil is met eind vorig jaar. Bijvoorbeeld in december, toen 1 op de 20 Londenaren corona had. Toen heerste er echt een soort angst. Het was heel stil op straat ook. Dat is nu minder. Mensen maken zich wel zorgen, zeker na die persconferentie van gisteren. En natuurlijk kijken mensen er niet naar uit om weer thuis te moeten gaan werken, terwijl je eigenlijk al die vrijheden net weer een beetje verworven hebt en ook weer een beetje gewend aan bent geraakt. Dus ik denk dat mensen het niet er niet naar uitkijken, maar dat de Britten zijn over het algemeen wel zo dat als zij de noodzaak ervan inzien, dat ze zich er dan wel aan zullen gaan houden. Dankjewel. Anne Sane vanuit Londen en veldepidemioloog Amrish Baiju, verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lage werkloosheid, veel vraag naar werknemers. Maar toch is er nog een groep mensen die tussen wal en schip belandt. Wie zijn dat en hoe kun je dat probleem oplossen? Dat zo meteen. Nu eerst verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat nu bijna 300 kilometer file. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. De meeste vertraging is er in de regio Den Haag en in het zuiden van het land. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos, 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een 30 minuten oponthoud. Dat komt ook door een ongeluk. Ik ben de enige. De dijk, merk je het niet? Er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de zorg, het onderwijs en in de horeca. Terwijl bijna 300.000 mensen werkloos thuis zitten, blijkt vandaag uit de laatste cijfers van het CBS. Tegelijkertijd wil 25% van die mensen wel aan de slag in de zorg en 20% in het onderwijs. Onbenut arbeidspotentieel blijkt ook uit ander onderzoek, een opdracht van een recruitmentbedrijf. En ook zou de helft van al die mensen die thuis zitten best onder zijn of haar niveau willen werken. Ik praat erover door met Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt van de Tilburg University. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke mensen zitten op dit moment werkloos thuis? Ja, het gaat eigenlijk over een groep werklozen. Dat zijn mensen die dus wel aan het zoeken zijn en ook direct beschikbaar. Maar ook om de nog grotere groep. En dan hebben we het in totaal over zeker 1 miljoen mensen. En dat zijn mensen, ja, die worden ook wel semi-werklozen genoemd. Die hebben dus ook geen betaald werk. Maar die hebben of niet recent gezocht of zijn niet direct beschikbaar. En daarnaast mensen die te weinig uren hebben. Dus die werken wel, maar die zoeken meer uren. Oké, dus die hebben een part-time baan bijvoorbeeld. Oké. Goed, nou ja, je zult maar thuis zitten terwijl de krant vol staat met verhalen over die krappe arbeidsmarkt. Onze verslaggever Harm van Attenveld zocht zo iemand op. Ook als je weinig te doen hebt, moet je jezelf bezighouden. Daarom een week plannen aan de muur. Ja. Donderdag 3 tot 8, vrijdag 10 tot 5. Dat zijn dat ik als stagiair aan de slag mag bij Radio Veronica. Lisanne Bronkhorst, 27 jaar, deed een hbo-communicatieopleiding op de Haagse Hogeschool. Eerst een baan als communicatieadviseur, toen als online redacteur. Maar het knaagde. Het knaagde voor mij heel erg aan creativiteit. Ik wilde er toch meer in de media het zoeken. Omdat ik toch mensen wil inspireren en wil raken. En ik geloof dat ik dat kan met mijn nieuwsgierigheid. Dus ik was verder aan het zoeken. Je zou denken, oké, weet je, adviseur, online redacteur. Nou, dat sluit vast wel aan bij media. Dus ik ben best wel lang bezig geweest met zoeken. En elke keer werd toch gevraagd, 2, 3 jaar ervaring. Nee, je moet wel echt die functie hebben gehad. Ja, want hoe lang zocht je? Nou, bijna 1,5 jaar. Wat deed dat met je? Een beetje onmacht. Ik werd een beetje onzeker ervan of dit ook wel is wat ik goed kan. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf ook een deadline gesteld. Van oké, als ik nu binnen nu 1,5 jaar niks vind, dan moet ik toch misschien iets anders gaan doen. Dan ben ik toch niet zo goed als ik dacht in mijn hoofd. Ja, dus dat is best wel confronterend. Aan de andere kant ook wel weer goed, denk ik. Alleen ik ben heel blij dat ik nu toch als stagiair wat uurtjes mag sprokkelen. Ik kan letterlijk niet mijn huur betalen. Gelukkig heb ik een vriend. Maar er is dus wel werk, maar dus wel eigenlijk onderaan de ladder beginnen. En zoveel mogelijk werk aanpakken in de hoop dat ze duidelijk potentie in je zien en horen. En dat ik mag blijven. Wat is jouw advies nou aan werkgevers die dat onbenutte potentieel willen benutten? Ik zou als werkgevers je veel meer focussen op mensen hun kwaliteiten. Mensen, wie ze zijn en wat ze kunnen. In plaats van een beetje de 2, 3 jaar ervaring te vragen. Maar gewoon kijken wat mensen kunnen. Want dat was een van de dingen waardoor ik meestal ben afgeschrikt. Dat was, je bent wel ambitieus en je kan wel veel. Maar je hebt geen ervaring, dus... En dat was het einde verhaal. Dat was het einde verhaal. Dan denk ik, jongens, maar ik heb wel al die eigenschappen, die kernkwaliteiten die jullie zoeken in een medewerker, die heb ik. Maar dat zie je niet, want ik heb geen ervaring. Ik had echt zoiets van, wat moet ik in godesnaam doen om hier te mogen werken? Ik bedoel, laat me dan een week meelopen, dan zie je vanzelf wel dat ik het kan. Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Dus dat is... Tegelijkertijd zie je de krantenkoppen dat de arbeidsmarkt nog nooit zo krap is geweest als nu. Ja, en dan denk ik, volgens mij kunnen jullie daar best wel een slag in slaan door wat verder te kijken dan alleen maar werkervaring. Ja, we gaan terug naar Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Gaat dit vaker zo? Nee, dat gaat zeker vaker zo. Hè? Dus bedrijven die willen bepaalde mensen hebben en uit de... Die vraag vaak toch te traditioneel, in termen van je moet een bepaald diploma hebben of je moet werkervaring hebben in een bepaald type functie. Nou ja, en dan mis je eigenlijk een hele scope van mensen die niet in die functie die ervaring hebben, misschien ook een ander diploma ooit, maar die wel de vaardigheden hebben om dat werk te kunnen doen. Ja, en hoe krijg je werkgevers dan zover om dan toch iemand een kans te geven? Ook al hebben ze niet die aantoonbare ervaring, maar wel dus de wil om zich te bewijzen. Nou ja, kijk, het belangrijkste is toch dat werkgevers en de mensen zeg maar die langs de kant staan elkaar vinden. En toch in een open gesprek gewoon gaan kijken van wat eist het werk nou precies? En hoe kan iemand aansluiten of er naartoe groeien. Hè? Ook met misschien wat extra opleiding of cursussen. Mm-hmm. Zodat je dat, die kloof kan dichten tussen wat nou echt nodig is en wat mensen echt te bieden hebben. Maar we weten eigenlijk te veel of te weinig van elkaar. Hè? Dus er is heel weinig bekend over de groep die langs de kant staat. Wie zijn de mensen, wat kunnen ze, wat deden ze en wat zouden ze kunnen. Maar ja. Je kan het alleen maar door contact en een gesprek kan je dat echt uitvinden. Maar in hoeverre hebben werkgevers die luxe positie nou nog om mensen niet aan te nemen? Want er zijn toch heel veel mensen nodig overal? Nou ja, kijk, het wordt ook steeds moeilijker. En we weten dat door onze demografische ontwikkeling, de ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking, dat dit nog tientallen jaren kan duren, deze situatie. Dus je zult ook in dat opzicht ook je blik moeten verruimen. En niet blijven zoeken naar het schaap met de vijf poten. Maar ja, in mensen investeren moeten we ook doen als overheid, zeg maar. UWV en gemeente als mensen niet werken, ook investeren in upgraden en updaten. Maar ook de werkgever zal moeten zeggen van, nou ja, ik zoek niet per se linksbuiten, als de rechtsachter ook linksvoor kan spelen, is het ook goed. En dat, ja, dat, je hebt niet de luxe zit meer om te zeggen van, ik ben zo selectief op een ouderwetse manier. Maar hoe kun je een werkgever overhalen om dan ook net iets meer meer risico te nemen? Ja, kijk, dat risico nemen, dat hangt natuurlijk ook af van, of men denkt van, nou, deze persoon is misschien wat ouder of stond er langs de kant of heeft misschien ergens een beperking. Dus we kunnen ook de regels nog wat versoepelen op de arbeidsmarkt, maar dan in positieve zin. Hè. We hebben nu de regel dat als je in Nederland ziek wordt, dan moet de werkgever je 2 jaar doorbetalen. Nou, dat is eigenlijk om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in te dammen. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat werkgevers ook wat extra risico-avers noemen, economen dat. Hè. Dus die hebben wat meer schrik om mensen aan te nemen. En je moet denk ik zorgen dat die regels niet dat effect hebben, want dat is eigenlijk een ongewenst effect. Hè. Je maakt eigenlijk de zaak extra complex. Dus daar zouden we ook zeker naar moeten kijken. En eigenlijk in het algemeen vinden we dat de belasting op arbeid die zou naar beneden moeten. Ja. Dat arbeid, de lonen niet naar beneden, maar de kosten van arbeid. En dan zouden we dat kunnen compenseren door milieuvervuilende activiteiten meer te belasten. Daar zijn we het ook over eens. Hè? Dat het ook gewoon financieel haalbaarder moet zijn om mensen aan te nemen die misschien toch van wat verder komen en dan weer de arbeidsmarkt opkomen. Dankjewel. Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Ja, als je uit de Jehova's getuigen stapt, verklaren diezelfde Jehova's getuigen je sociaal dood, zeggen mensen die uit de organisatie stapten. Ze beginnen een rechtszaak die zeker kans van slagen heeft. Dat zo meteen na 16:30. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Levi van Eck. Een jongen van 15 uit Den Haag wordt verdacht van doodslag omdat hij maandag in de Haagse wijk Ippenburg een man voor de tram zou hebben geduwd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het 39-jarige slachtoffer kwam door de aanrijding om het leven. De 2 anderen die vastzaten zijn vrijgelaten en worden niet langer verdacht. De regeringsleiders van de Europese lidstaten praten in Brussel over Polen. Dat land stelt de eigen wetgeving boven de afgesproken regels van de Europese Unie. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wil Polen straffen door miljarden aan coronasteun voorlopig niet uit te betalen. Er moet heel precies worden uitgezocht hoe het zit met de kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire die uit huis zijn geplaatst. Dat zegt demissionair premier Rutte. Tussen 2015 en 2020 zijn volgens het CBS naar schatting 1115 kinderen uit huis geplaatst. Mogelijk ligt dat aantal hoger. En de politie heeft een man van 43 uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand in Veendam 10 jaar geleden. Daarbij kwam een brandweerman om het leven. De verdachte is aangehouden na een DNA-match. Verkeersinformatie dan. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. De meeste vertraging is er vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ook in het zuiden staan weer veel files. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Knoop het Kleinpolderplein. 20 minuten op onthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Lexmond, 20 minuten. A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst, een half uur op onthoud. En op de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Oestgeest en Wassenaar, een half uur vertraging. Ja, en Marco Verhoef staat ook nog in de studio voor het weer. Ik dacht dat er een ander muziekje kwam bij jou, maar dat was niet zo. Ja, dat kan een keer gebeuren. Ja, ineens kwam dat muziekje van... Het allemaal niet uit, joh. Het weer, dat is op zich op dit moment hier in ieder geval heel vriendelijk. In Hilversum schijnt de zon. Maar als we wat verder kijken, dan zien we verspreid over het land nog wel buien voorkomen. En dat kunnen best nog felle exemplaren zijn. Dat blijft in de noordelijke helft van het land eigenlijk wel zo doorgaan. Ook vanavond en vannacht. In het zuiden wordt het overwegend droog en met flinke opklaringen kan het daar afkoelen naar 5 graden. Terwijl de minima in het noordwestelijk kustgebied op een graad of 9 liggen. Het blijft ook stevig waaien in die zone van het land. Met een krachtige tot harde wind uit het noordwesten en soms nog even flinke windvlagen. Morgenochtend verandert daar niet veel in. In het zuiden eerst meest droog, later een enkele bui. In het noorden meer buien en ook meer bewolking. 11 graden over het land gezien. In de loop van de middag wordt het geleidelijk minder nat. Meer opklaringen en ook minder wind. En dat is de opmaat voor een heel rustig herfstweekend. Met droog weer, zonnige periode en 12 of 13 graden. Dankjewel. Ster. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hey, goedemorgen, bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond, bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Niet alleen in Ter Apel, maar ook in Budel wil de gemeenteraad eigenlijk af van het AZC, moet ik zeggen. Dat daar alleen zogeheten veilige landers opvangt. Mensen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, maar die in veel gevallen ook niet teruggestuurd kunnen worden. Maar eerst, een groep van 30 oud-Jehova's getuigen in Nederland keert zich tegen de organisatie. Ze willen dat justitie ingrijpt in het volgens hen mensonterende uitsluitingsbeleid van de religieuze organisatie. Via een collectieve aangifte willen ze dat ze niet langer sociaal worden doodverklaard. Want, zo zeggen ze, dat is wat er gebeurt als je stopt als Jehova. Ze hebben totaal geen netwerk buiten de wereld van de Jehova's getuigen. De zaak in Nederland is geïnspireerd op een rechtszaak in België die eerder dit jaar werd gewonnen door oud-Jehova's. We hebben nu contact met Patrick Haak, voormalig Jehova's getuige in België. De man die in België dus achter dat proces zat. Wat kan een rechtszaak betekenen? Meneer Haak, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan een rechtszaak betekenen? Ja. Dat kan ertoe leiden dat Jehova's getuigen veroordeeld worden voor het toepassen van shunning volgend op het uitsluitingsbeleid. Jehova's getuigen verstoppen zich elke keer achter het feit dat zij de Bijbelse maatstaven toepassen, maar dat doen ze niet in alle aspecten. Zo zegt de Bijbel bijvoorbeeld dat de homoseksuelen moeten worden gestenigd tot ze dood zijn. Nu duidelijk, Jehova's getuigen sluiten actieve homoseksuelen uit op basis van hun activiteiten, maar zij zullen ze niet stenigen, ondanks het feit dat de Bijbel dat wel zegt. Wij zeggen dus, kijk, net zoals het stenigen van iemand moord is en dus strafrechtelijk vervolgbaar, vinden wij ook dat de shunning rechtelijk vervolgbaar is. En valt onder het principe van haatmisdrijf, discriminatiemisdrijf. Want neem ons eens mee in uw zaak. U zat bij de Jehova's getuigen, was dat al vanaf geboorte? Nee, ik was ongeveer 7 of 8 jaar oud toen mijn ouders gestart zijn met een bijbelstudie bij de getuigen van Jehova. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold zonder daar bewust voor gekozen te hebben. Ja, en dan komt er een moment dus dat u ineens besloot u zelf om ermee te stoppen. Hoe ging dat? Wel, dat ontwaken is eigenlijk een proces dat in meerdere fases is gegaan. Ik heb heel wat chockerende elementen ervaren bij de getuigen van Jehova die mij aan het denken hebben gezet en waarvan ik dacht van wat is hier eigenlijk aan de hand in een organisatie die zichzelf godsorganisatie noemt. Zo zag ik bijvoorbeeld geldstromen verdwijnen. Geldstromen die afkomstig waren van de verkoop van vergaderzalen, koninkrijkszalen genoemd. Ik zag hoe er gereageerd werd op mensen die kwamen vertellen dat hun kinderen seksueel misbruikt waren. Ik zag hoe ik zelf verboden werd om naar de politie te stappen om aangifte te doen van seksueel kindermisbruik. Ik kwam tot de ontdekking dat er ook fouten zaten in de doctrine en ik ben uiteindelijk uitgesloten wegens het verkondigen van afvallige leerstellingen. Ja, dus u werd eigenlijk verteld dat u er niet meer bij mocht horen omdat u zoveel kritische vragen stelde. Ja, en dat betekent meteen van zodra de bekendmaking wordt gedaan dat alle vriendschapsbanden binnen de organisatie, alle familiebanden binnen de organisatie gewoon meteen worden doorgeknipt. En om dat een beetje te kaderen, Jehova's getuigen die herhalen ongeveer 3-4 keer op een week dat ze moeten toepassen wat de Bijbel zegt in 1 Korinthe 15 vers 33, dat slechte omgang nuttige gewoonten bederft en zij passen dat meteen toe. Slechte omgang is iedereen die geen getuige van Jehova is en zelfs binnen de getuigen van Jehova kan er slechte omgang bestaan. En wat betekent dat concreet voor u dan? Dat betekent dat je geen sociaal netwerk hebt buiten de organisatie van Jehova's getuigen en dus nergens kan op terugvallen. En wat dat we merken bij heel veel getuigen van Jehova, dat is dat wanneer zij eruit gezet worden of eruit stappen, dat er een depressie ontstaat, dat er zelfmoordneigingen zijn en zelfs een verhoogd risico op geslaagde zelfmoord. Ja. U stelde kritische vragen, u werd wel excommuniceerd, zullen we maar zeggen. Maar wilde u wel contact blijven houden met deze mensen? Ondanks dat u dingen zag waarvan u dacht, nou, dat is mijn pakje Jan eigenlijk niet dit. Uiteraard, voor mij was er absoluut geen probleem om mijn familiebanden te blijven in stand houden. Zelfs zonder dat we direct in discussie zouden gaan met die mensen. Als zij iets willen geloven, dan is dat hun volste recht om dat te geloven. Als ik dat niet meer geloof, dan moet dat ook mijn volste recht zijn om dat zo te kiezen. Ja, en toen werd u dus eigenlijk gedwongen een nieuw leven op te bouwen. Hè? Hoe doe je dat dan? Dat is met vallen en opstaan en vooral therapeutische hulp zoeken. Dat is het eerste advies dat wij mensen die weggaan bij Jehova's getuigen geven. Dat is zoek een goede therapeut die bekend is met de sectarische kenmerken die tot grote schade leiden, zowel fysiek, emotioneel, psychologisch. Ja, en u bent uiteindelijk Heeft u besloten om een rechtszaak aan te spannen. Dat heeft een tijdje geduurd. Op basis waarvan heeft u de Jehova's eigenlijk voor de rechter gedaagd? Wel, in België, net zoals in Nederland, is er een antidiscriminatiewet. Is er een wet die haatmisdrijven definieert en verbiedt. En op basis daarvan zijn we naar de rechtbank gestapt. Er zijn zelfs wetten die het hebben over het aanzetten tot haat en het aanzetten tot discriminatie. En als je het dan hebt over de terminologie die in de publicaties van de wachttoren, van het wachttorengenootschap wordt gebruikt, dus de Jehova's getuigen wordt gebruikt, dan zie je dat uitgeslotenen, afvalligen, worden bestempeld als honden die zijn teruggekeerd tot het opeten van hun eigen uitbraaksel. Ze worden bestempeld als gebaten zeugen die zijn teruggekeerd tot het rollen in de modder. Ze hebben het over ongedierte dat moet worden uitgeroeid in Armageddon. Nu kortom, dit is taalgebruik dat mij sterk doet denken aan het taalgebruik dat Hitler hanteerde toen hij het over de Joden had. Ja, maar nu heeft u uiteindelijk deze zaak gewonnen. Maar wat heeft het u gebracht? Want ik kan me zo voorstellen dat het contact met de Jehova's getuigen niet ineens hersteld is. Wel, er komt nog een beroepszaak. Hè. Op 30 november gaan we terug van start. De Jehova's getuigen zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg. Dus we gaan kijken wat de beroepsrechter daarover te vertellen heeft. Maar één ding was wel duidelijk bij alle betrokken partijen, alle burgerlijke partijen, dat er erkenning komt van het feit dat de shunning op zich, het verklaren, het sociaal doodverklaren van iemand, dat dit een misdaad is en dat dit niet kan. Dus we vechten niet de uitsluiting op zich aan, want uitsluiten, dat is een organisatorisch recht waar je niet kan aan tornen. Ja. Maar de behandeling die je krijgt na te zijn uitgesloten, dat is gewoon een overtreding van de wetten. En dat is iets wat de rechter in de correctionele rechtbank reeds bevestigd heeft. Ja, nou heeft u in Nederland, komt die zaak nu ook? Heeft u contact met de Nederlandse Jehova's die deze getuigen, die deze rechtszaak aanspannen? Ja, daar heb ik inderdaad contact mee, ja. Ja. En dat is een vrij goed en vrij intensief contact. Die mensen hebben de juiste beweegreden. Wij hebben helemaal niet tot doel om Jehova's getuigen verboden te krijgen of hen aan te vallen in wat zij geloven. We zeggen alleen van dit brengt voor beide partijen alleen maar schade teweeg. Hè? Want ook ouders wiens kinderen werden uitgesloten, ook die mensen lijden onder dezelfde regeling. Dus ook Jehova's getuigen worden depressief omwille van wat zij toepassen. Hoe is het nu met u? Met mij gaat het goed. Ja. Wij zijn ondertussen meer dan 10 jaar weg bij Jehova's getuigen. De depressieve gevoelens zijn achter de rug. Ons sociaal netwerk gaat heel erg goed. Dus dank u wel om het te vragen. Contact nog met uw ouders of niet? Mijn moeder is met mij mee weggegaan bij de getuigen van Jehova. Maar het contact met mijn schoonouders staat helemaal op nul. Oké. Nou goed, we gaan de zaak volgen in Nederland, maar ook in België. Succes daarmee en bedankt. Dank u vriendelijk, fijne dag. Fijne dag. Het verkeer, Edwin Gerrits, hoe druk is het op de weg? Er staat nu bijna 400 kilometer file. Dat komt ook door dat er veel ongelukken zijn gebeurd. De meeste vertraging is er vanuit Utrecht, maar ook in het zuiden staan weer veel files. De meeste vertraging op dit moment op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Feit of fictie? Zo, Lammert, het is tussen 4 en 5. De files, zo hoorden we net al, beginnen weer een beetje aan te trekken. Ja. Het wordt dus flink druk op de weg. Ja, absoluut. De files nemen toe, voornamelijk in de provincie Noord-Brabant trouwens. Ik heb daar met ze te doen. En met die toenemende drukte op de wegen neemt ook de hoeveelheid ongelukken toe. En daarin zit iets opvallends. Want ik hoorde verkeerspsycholoog Gerard Tertolen laat zeggen dat handsfree bellen even gevaarlijk is als bellen met de telefoon aan je oor. Oh, ik dacht juist dat handsfree veiliger was. Ja, dat dacht ik ook, want dan heb je in ieder geval beide handen beschikbaar. Dus we zochten het uit. Ik belde allereerst met Gerard Tertolen zelf om hem te vragen waarop dit idee is gebaseerd. Het gaat vooral om wat voor type gesprek je voert. Dus als je zeg maar eventjes kort aangeeft van schat, ik ben 10 minuten later thuis, of dan is in allebei de gevallen is het niet zo heel erg invloedrijk op je rijstijl. Alleen het een is verboden en het ander niet. Dus zo simpel. Ja, dat klinkt hoopvol. Ja, niet te veel diepgang dus, maar dat is niet alles. Maar als je bijvoorbeeld een lang gesprek gaat voeren, waarbij je diep moet nadenken of waarbij je andere delen van je hersenen nodig hebt, dan gaat er dusdanig hoeveelheid aandacht naar dat gesprek, dat je aandacht op dat moment niet voldoende bij de weg is. Dat is hetgene waardoor bellen gevaarlijk wordt. En of die dan in een houder zit of aan je oor, dat maakt niet eens heel veel uit. Maar goed, we checken natuurlijk de tolen en we gaan niet over één nacht ijs. Dus ik vroeg aan Agnieszka Stelling van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid hoe link bellen in de auto überhaupt is. Uit recent onderzoek uit Amerika blijkt dat er geen toename is in de kans op een ongeval voor het voeren van een telefoongesprek. En dat gold voor zover handfree als handheld gesprek. Dus het risico op een ongeluk neemt niet toe, überhaupt niet, als je belt in de auto. Nee, en ik vroeg me af of dat dan alles is en of er dan inderdaad geen verschil is in hoe je belt, telefoon in je hand of toch handsfree. Voor beide type gesprekken is er in dat Amerikaanse onderzoek geen toename in het risico gevonden. Als je kijkt naar de rijsimulatorstudies, zie je voor beide gesprekken dat het rijgedrag in gelijke mate verslechtert. Ja, het rijgedrag gaat dus wel achteruit, maar ook zij ziet geen verschil. En hoe zit het dan als er iemand naast je zit, hè? Dus een bijrijder en je praat met diegene, dus ik zit naast jou in de auto, is dat dan even gevaarlijk? Nee, want een bijrijder ziet namelijk wat er op dat moment op de weg gebeurt en die houdt zich dan even in en begint weer te praten als de drukte of chaotische situatie er voorbij is. Ik belde ook met Romp Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland, maar die zat in de auto toen ik belde. Ja, je raadt het nooit. Dus hij belde netjes terug toen hij eenmaal van de weg af was. En hij onderstreepte dat er geen verschil zit tussen handsfree en handheld bellen. Het is allebei afleiding. En afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag. Ja, dat klinkt helder. Ja, maar mevrouw Stelling heeft daarbij nog wel een belangrijke boodschap voor onze luisteraars. Ja, wij willen ook niet zeg maar het gevoel geven aan de mensen van, hè, omdat er geen kans op een risico is gevonden, doe dat maar vooral. Nee, dus feit of fictie? Nou, los van het feit dat bellen dus niet een groot risico blijkbaar op ongelukken met zich meebrengt, is het wel inderdaad een feit dat het rijgedrag gelijkwaardig afneemt of je nou handsfree belt of met de telefoon aan je oor. Dus een feit. Dankjewel, Lammert. Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is een groot probleem. We horen er dagelijks over. Het doorstromen van tijdelijke opvang naar een AZC en vervolgens van een AZC naar een vaste woonplek wordt niet alleen lastig door een woningtekort. In Ter Apel en in het Brabantse Budel worden mensen opgevangen waarvan zo goed als zeker is dat ze geen asiel zullen krijgen. Ze zitten daar in een speciale, sobere opvang. Deze veilige landers komen onder andere uit Marokko en Tunesië en veroorzaken daar nogal eens overlast. In Budel in Brabant is de gemeenteraad er klaar mee. Ze willen stoppen met de opvang van deze asielzoekers. Er is een beperkte groep overlastgevers die winkeldiefstallen plegen, die vrouwen of meisjes met seksueel getinte opmerkingen benaderen. Er worden mensen die zitten te vissen aan de slootkant. Hè, die worden bijvoorbeeld vanuit het niets, omdat ze geen sigaret krijgen, overvallen. En daar wordt echt flink op ingebeukt. Nou, allemaal dat soort zaken die vallen voor en daar hebben mensen helemaal genoeg van. Ja, u hoorde Marie Beenakkers, zij is raadslid voor Pro6. Dat is een lokale progressieve partij daar. Een groot deel van de Tweede Kamer wil ook dat het kabinet het probleem van de veilige landers aanpakt. Onder andere JA21. Fractievoorzitter daarvan is Joost Eertmans. Goedemiddag. Goedemiddag, Rick. Sommige mensen uit veilige landen vragen wel terecht asiel aan. Omdat ze worden vervolgd, bijvoorbeeld in hun eigen land, vanwege hun geaardheid of geloof. Ja. Wat moet er dan met hen gebeuren? Nee, die kunnen gewoon de procedure in. Hè? Want van iedereen wordt het verzoek serieus genomen. Wat je alleen weet, is dat het een heel klein groepje is wat daarvoor in aanmerking komt. En van het totaal is ongeveer 20% kun je net zo goed meteen retour laten gaan, want die hebben geen recht op asiel. Dat weten we, dat is ongeveer 1 op de 5. Dat komt uit Marokko, ze komen uit Tunesië, Albanië, Georgië, dat soort landen. Maar die proberen het en die kunnen dus op basis van het vluchtelingenverdrag van 1951... kunnen ze ook daar een beroep op doen. Want iedereen die hier komt en zijn vinger opsteekt, wordt in procedure genomen. Ja, want dat staat ook zo in het verdrag, dat hebben wij dus zo getekend. Moeten wij dat verdrag dan opzeggen, volgens u? Dat kan je opzeggen, je kunt hem ook aanpassen. Het lijkt mij gezond na 70 jaar dat je zo'n verdrag aanpast. Want dit zit iedereen in de weg. Hè? Die mensen zelf hebben geen toekomst, want de helft, meer dan de helft verdwijnt in de illegaliteit. Je hoort net de bewoners die klagen steen en been over de overlast. Veiligheid, burgemeesters, die hebben het erover. En ja, voor de asielketen is het natuurlijk ook heel zuur dat 20% in beslag wordt genomen door mensen die geen recht op asiel krijgen. Dat weten we eigenlijk van tevoren. En zitten dus ook de echte vluchteling, kan je zeggen, gewoon in de weg. Want we weten de COA heeft geen ruimte meer. Mensen moeten uitstromen naar huizen die er niet zijn. Mm-hmm. Mensen slapen inmiddels in hotels, op cruiseschepen. Dus onze hele keten wordt vastgezet door onder andere 20% van de mensen, ja, die hier gewoon geen recht op asiel hebben. Nee, nou hebben wij in Ter Apel en in Budel dus ook voor die veilige landers sobere opvang. Ze krijgen er geen zakgeld, alleen opvang en eten. Maar dat is dus wat, ja, u betreft, is het nog te veel? Nou, ik ben daar ook geweest. Het is een stukje soberder dan de rest. Hè? Dus de niet-veilige landers. Wat ik zeg is, kijk, als je weet dat 50% verdwijnt in illegaliteit, dan moet je ze denk ik vaker zich laten melden. Bijvoorbeeld op politiekantoor of elders. Want ze verdwijnen dus van de radar, die veilige landers. Tegelijk zorgen ze voor overlast. En dat hebben we ook opgemerkt, dat een heleboel overlastgevers wordt geen stroopbreed in de weg gelegd. Terwijl ik zou zeggen, iemand die overlast pleegt, sorry, enkele reis terug naar Marokko of Tunesië, waar je vandaan komt. Maar die worden dan toch nog in procedure gehouden. Zet daar dus druk op. Hè? Je kan ook de opvang versoberen, dat het ook minder aantrekkelijk wordt om hier naartoe te komen. Want veel Marokkanen, Tunesiërs denken toch, we proberen het, we kijken hoe ver we komen. We hebben geen enkele kans, maar we gaan het ons best doen. Nou, en dan moet je volgens mij afstraffen door het soberder te maken. Door te zeggen van langer in vreemdelingenbewaring. Hè, dat ze ook langer daar kunnen blijven zitten totdat ze worden uitgezet. En dan komt het belangrijkste probleem. Die landen nemen ze niet terug. Hè? Dus Marokko zegt, ja, sorry, niks mee te maken. Ja, ja, dan zeggen wij, en hebben we dus een plan voor gemaakt bij A21. We hebben wel 10 maatregelen waarop druk gezet kan worden op die landen van herkomst. Van, je moet ze terugnemen en anders volgen de consequenties. Want daar gaat het om. Ja, maar wat gaat er dan met zo'n persoon, ja, gebeuren, denkt u, in zo'n land? In welk land? Nou, die teruggestuurd wordt naar het land van herkomst, ja, waar die eigenlijk vandaan wil vluchten. Wat denkt u dat er met zo'n persoon daar in zo'n land gaat gebeuren? Nou, een kleine groep waar we het net over hadden, die hebben een terecht vluchtverhaal. Hè? Die hebben er iets te vrezen, maar de rest verzint het er gewoon bij. Dat blijkt ook als je met de mensen in Ter Apel praat. Die hebben dus helemaal geen vluchtverhaal. Die komen hier gewoon op goed geluk. De bekende gelukzoekers komen dus hier zonder dat ze echt een reden hebben om te vluchten. En dan zeg ik, dan zitten ze dus al die mensen die wel vluchten met een goede reden, die zitten ze in de weg. Ja. Ja, en daar moeten we wat aan doen. En dan zeggen wij, nou, je kunt druk zetten op allerlei zaken, uitkeringsverdragen, de ontwikkelingshulp. Je kan Marokko dwingen om te zeggen van, als jij niet meewerkt, nou, dan heb je een probleem met bijvoorbeeld de uitkering. Hè? Dat heeft Asscher ooit ook gedaan in 2016. Hij heeft gewoon het eenzijdig opgezegd, het uitkeringsverdrag. Nou, toen wilden ze ineens wel luisteren. Maar Broekers-Knol die zegt, ja, ik wil geen diplomatieke rel, dus ik hou mij gedijst. Ja, maar je moet juist optreden, vinden wij. Er staat toch al maatregelen op dit moment eigenlijk in het regeerakkoord van het, nou ja, ja, goed, het laatste kabinet. Is daar dan niks mee gedaan? Dat is het. Het simpele antwoord is ja. Want daar staat in landingsrechten, intrekken van vliegtuigen die hier komen vanuit Marokko of andere landen. Visa van hoge ambtenaren kun je ook moeilijk over gaan doen. Wordt niet gedaan. Dat staat allemaal in het huidige kabinetsakkoord, het regeerakkoord. Het zou best effectief zijn. We betalen miljoenen ontwikkelingshulp, ja, hè, aan landen van Noord-Afrika. Daar kan je best wel eens van zeggen, ja, nou, dat gaan we dan wat terugschroeven. U heeft denk ik de win mee, hè? Want als we kijken naar de meerderheid in de Kamer, die zal het hier wel mee eens zijn. Dat dacht je wel, maar dat is altijd het probleem bij met name het CDA en ook wel de VVD soms, dat ze dan toch uiteindelijk kiezen voor de linkerflank. Want we hebben ook illegaliteit besproken, hè? Dat is natuurlijk ook een fenomeen, dat is in Nederland niet strafbaar. Als je daar nou eens mee begint, dat iemand die illegaal is niet hier mag rondlopen, maar gewoon wordt gevangen gezet, ja, dan zegt het CDA toch uiteindelijk, gaan we niet doen. Dus je hebt een rechtse meerderheid die er eigenlijk feitelijk niet is. Dus ja, 21 zal het toch van, ja, het overtuigen van andere partijen moeten hebben. Ja. En dat blijven we ook doen. Meneer Eerdmans, we moeten het hierbij laten. Dank u wel. Oké, okay. Dank je. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Lammert, wat heb jij nog? Een opmerkelijk moment voor sollicitanten die op gesprek kwamen voor een baan bij de politie in Alabama. Want is zo'n gesprek sowieso natuurlijk al best spannend. Hè? Maak je toch zenuwachtig over of je wel of niet wordt aangenomen. Het werd extra spannend omdat aan de andere kant van de tafel acteur Morgan Freeman zat. Sommige sollicitanten herkenden hem niet direct omdat hij een pet droeg. Maar ja, toen deed hij zijn mond open en hoorden ze deze stem. Beyond this place of wrath and tears. Don't.